Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wyborczy remis w Niemczech spowoduje długie tworzenie rządu, mówił w polskim radiu wiceszef MSZ. W Pradze dziś kolejne rozmowy w sprawie przyszłości kopalni Turów. Szczepienia przyspieszyły w Belgii po wprowadzeniu przez władze Walonii karnetów covidowych. Niemieccy socjaldemokraci wygrali wybory do Bundestagu, zdobywając 25,7% głosów. HDC uzyskali 24,1%. Trzecią siłą w parlamencie będą Zieloni z poparciem 14,8%. Liberałowie z FDP otrzymali 11,5%. Ten remisowy wynik między dwoma najważniejszymi ugrupowaniami może oznaczać, że tworzenie koalicyjnego rządu w Berlinie potrwa długo, mówił w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. To zwiastuje rzeczywiście długie negocjacje koalicyjne, zwłaszcza, że już mamy taki sygnał, że te dwie mniejsze partie, które zajęły trzecie i czwarte miejsce, partia liberalna i partia zielonych, będą próbowały, a przynajmniej tak chciałby lider jednej z nich, ustalić wspólne stanowisko i same wybrać, kto będzie głównym koalicjantem, czyli tak naprawdę zdecydować, kto zostanie kanclerzem Niemiec. Od marca 2018 roku Niemcami rządził gabinet tworzony przez szeroką chadecko-socjaldemokratyczną koalicję. Wcześniej chadecy prowadzili rozmowy z zielonymi i liberałami, jednak zakończyły się one niepowodzeniem. W Pradze mają się dziś spotkać ministrowie środowiska Polski i Czech, by rozmawiać o przyszłości kopalni węgla brunatnego w Turowie. W piątek odbyła się kolejna runda rozmów. Było to pierwsze spotkanie delegacji obu państw od momentu nałożenia przez TSUE kar na Polskę w związku z zaprzestaniem wydobycia w kopalni. Strony sporu nie osiągnęły porozumienia i zadeklarowały, że wrócą do rozmów w tym tygodniu. Przedstawiciele świata biznesu, turystyki, nauki i samorządowcy wezmą udział w rozpoczynającym się dziś w Bernie pierwszym polskim forum gospodarczym w Szwajcarii. W formie online będzie w nim uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Organizatorem przedsięwzięcia jest polska ambasada w Szwajcarii. Ambasador Iwona Kozłowska powiedziała, że celem forum jest ożywienie potencjału gospodarczego między naszymi krajami oraz wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Podkreśliła, że forum to coś więcej niż tradycyjna konferencja. To płaszczyzna spotkań, wymiany opinii i doświadczenia. Na kanwie forum, które będzie odbywało się według sesji tematycznych, będzie można odbywać spotkania, będzie można rozmawiać, nawiązywać kontakty. Ambasador powiedziała, że Polska to kraj o ogromnych ambicjach i potencjale. Stać nas na to, żebyśmy byli dla Szwajcarii partnerem w rozwoju, mówiła. W forum wezmą udział także przedstawiciele polskich związków rzemieślniczych oraz samorządowcy. Będą przedstawiciele Środy Wielkopolskiej, przedstawiciele Uniejowa, przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej. Forum potrwa 2 dni. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szczepienia przeciwko koronawirusowi przyspieszają w Belgii po wprowadzeniu od połowy października przez rząd Walonii karnetów covidowych. Zaświadczają one o szczepieniu, negatywnym teście czy przebytym zakażeniu. Minister zdrowia Walonii, Christine Moral, poinformowała, że ostatniej doby 4000 osób zarejestrowało się na szczepienie przeciw koronawirusowi. Do tej pory odnotowywano dziennie średnio 800 zgłoszeń. Za niecałe 3 tygodnie w Walonii potrzebny będzie karnet covidowy, by wejść do restauracji, klubu sportowego, hotelu czy na masową imprezę. Chcemy, by ludzie pomyśleli o szczepieniach, tak tłumaczył decyzję rządu premier Walonii Elio Di Rupo. Sytuacja w Belgii jest zróżnicowana w zależności od regionu. Najlepiej wypada Flandria, gdzie w pełni zaszczepionych jest ponad 78% mieszkańców. W Walonii to 68%. Najgorzej jest w Brukseli, gdzie nieco ponad połowa mieszkańców jest w pełni zaszczepiona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec kolejne zaproszenie do Radiobooka. Co poniedziałek Polskie Radio udostępnia za darmo w internecie dzieła literatury w formie dźwiękowej. Dziś od 19:00 Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Neron, Winicjusz, Ligia, Petroniusz. Któż z nas nie zna tych imion dzięki temu genialnemu pisarzowi? Quo Vadis to utwór jeden z najważniejszych w historii ludzkości. Zna ją cały świat, a teraz przypomnimy ją we wspaniałej interpretacji Jana Englerta. Petroniusz obudził się zaledwie koło południa i jak zwykle zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia był na uczcie u Nerona, która przeciągnęła się do późna w noc. My do późna w nocy polecamy Radio Booka. Książki czytają także Irena Kwiatkowska, Anna Seniuk, Krzysztof Kolberger, Zbigniew Zapasiewicz czy Piotr Franceski. Radio Booki są bezpłatne na kanale na YouTubie i Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz pora na sport. Dariusz Urbanowicz. Podwójny triumf Huberta Hrukacza w Metz. To niesamowity wyczyn, bo wrocławianin wczoraj po dwakroć wygrywał finały. Najpierw debel. Z Janem Zielińskim pokonali Igenisa z Monako i Francuza Artura Rinderknechta. 7-5, 6-3. A popołudniową porą w singlu tak samo, 7-6 i 6-3, odprawił z kwitkiem nie byle kogo, bo mocno aspirującego do czołówki Pablo Carreño Busta. Hiszpan to 16. rakieta świata rankingu ATP. Na pewno Pablo to jest świetny zawodnik, pokonał mnie już dwa razy, pierwszy raz tak naprawdę to było chyba z pięć lat temu. Wiedziałem, że to będzie ciężkie spotkanie i że muszę zagrać na bardzo wysokim poziomie. Udało mi się go odłamać w końcówce pierwszego seta i od tego momentu myślę, że złapałem taką jeszcze większą pewność siebie i zacząłem lepiej grać. To oczywiście mówił Hubert Hurkacz, dla którego to był niesamowity tydzień. W obu równoległych turniejach we Francji, gry pojedynczej i podwójnej, nie stracił ani jednego seta. Wrocławianin teraz udaje się grać do Kalifornii, do San Diego. 15 lat czekali na ten triumf. Żużlowcy Betardu Sparty Wrocław ze złotymi medalami Mistrzostw Polski. Srebro dla Motoru Lublin. W pierwszym meczu padł remis, w drugim górą byli już wrocławianie 50-40. Brąz dla Stali Gorzów. Trwa 9. kolejka PKO Ekstraklasy. Trwa, bo dziś jeszcze jedno spotkanie. O 18:00 Piast zagra z Krakowią. A wczoraj 3 mecze. Wisła Kraków Pogoń Szczecin 0-1. Brukbet Termalika Nieciecza 3. Górnik Zabrze 1, a Śląsk Wrocław wymierzył karę w tym samym wymiarze 3-1 Wiśle Płock. Kończymy akcentem jesiennym, miłym wspomnieniem niedawnego lata. Wczoraj nad Zalewem Zegrzyńskim, nazywanym przez lokalnych zawodników Oceanem Zegrzyńskim, zakończył się sezon Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Regatą patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnią rundę podsumowuje sędzia główny zawodów Marek Gałaj. Regaty się udały, ale były to jedne z trudniejszych regat w tym sezonie, dlatego że pierwszego dnia mieliśmy momentami nawet siódemkowy wiatr, 7 Beforta, a piątka, czwórka to cały czas. No, udało się zrobić 10 wyścigów, ale trwało to prawie 6 godzin. Dzisiaj zupełnie inne warunki, bezwietrze, czekaliśmy cierpliwie na wiatr, w końcu się udało około drugiej, 4 króciutkie wyścigi, ale się udało, więc mamy rozegrane komplet 14 wyścigów. Kolejność na podium ostatniej rundy WLŻ odpowiada klasyfikacji generalnej cyklu. Wygrała załoga Legia Skuls z Jakubem Pawlukiem Zasterem, drugie miejsce dla żeglarzy z Wojskowej Akademii Technicznej, a na zaszczytnym trzecim miejscu, i mówię to z niekłamaną dumą, reprezentacja radiowej trójki. Teraz kropka. Bardzo ładna aura, zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni i taka stabilna, wieżowa pogoda powinna utrzymać się do środy włącznie. Na razie pierwsza część tygodnia bardzo ładna, słoneczna, z takimi dość wysokimi temperaturami. Na termometrach dziś w Augustowie 15 stopni, w Gdańsku 17, w Warszawie i Rzeszowie 19, w Poznaniu i Krakowie 21, w Szczecinie 22, we Wrocławiu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom.

Mój dom, Ira, program trzeci Polskiego Radia i cykl Miles Smiles to przed nami. Albowiem już jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także na antenie Trójki, ale także na naszych mediach społecznościowych w wersji audio-wideo będzie można wysłuchać i obejrzeć koncert pamięci Milesa Davisa, dlatego że jutro mija 30 lat od kiedy odszedł. Miles Davis w wykonaniu Miles Tribute Band zagości na naszej scenie. Na scenie zagości również Michał Margański, który poprowadzi dla Państwa to wydarzenie. I to już jutro, a my zapraszamy w tej chwili na cykl przybliżający postać Milesa Davisa słuchaczom Trójki. To już piąty odcinek. Wszystkie pozostałe części, które do tej pory się ukazały, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, ta również za chwilę, znajdują się na YouTube programu Trzeciego Polskiego Radia w formie podcastu i tam również Państwa zapraszam. Gdyby umknęły Państwu poprzednie cztery części, to można nadrobić zaległości. Każda z nich stanowi osobną całość, zatem można nie po kolei, można od tyłu i nie zgubimy wątku. W ten sposób rozpoczyna się album, od którego zaczerpnąłem tytuł naszych jazzowych spotkań z wyjątkowym trębaczem w roli głównej. Miles Smiles. Wspominamy Davisa w Trójce. Był 16 lutego 1967 roku, kiedy ukazała się płyta Miles Smiles. Album obok Nefertiti, Miles in the Sky, Sorcerer czy Files the Kilimanjaro wpisuje się w ostatni akustyczny okres Davisa. To był czas drugiego wielkiego kwintetu, po którym Miles podłączył prąd i zaczął grać jazz elektryczny. Wstępem do zmian była słyszana płyta In a Silent Way, określona mianem pierwszej elektrycznej płyty w historii jazzu. Davis po raz kolejny zmieniał wszystko w swojej muzyce, prowadząc tym samym jazz na zupełnie inne tory. Czy przychodzi panu na myśl jakiś inny muzyk, który przestawił zwrotnicę w jazzie aż tyle razy? Aż tyle razy. To jest pytanie. Mówi Jan Ptaszyn, Wróblewski. No Coltrane chyba tyle razy to nie przestawiał, chociaż też mu się zdarzyło tam niekiepsko. Armstrong wprowadził mnóstwo wspaniałych rzeczy, ale jednak wydaje mi się, że od pewnego momentu się już nie zmieniał. Nie, chyba nie ma nikogo, kto by tyle razy zmieniał totalnie wszystko i to dokładnie w momencie, kiedy jego zespół osiągał apogeum. Był w ogóle wspaniały, no na szczytach możliwości, a Davis go wtedy rozwiązywał i robił coś zupełnie innego. Jak Państwo pamiętają, na przełomie lat 70. i 80. Miles Davis zapadł się w swoim apartamencie i walczył z demonami. Po kilku latach po raz kolejny udało mu się odstawić używki, dając światu piękną płytę The Man with the Horn. W ciągu tych lat jego nieobecności na scenie mnóstwo krytyków i innych ludzi poderwało się, żeby natychmiast dołożyć mu ile tylko się da. Przecież Leonard Fezer wtedy się wsławił całą swoją teorią, że Davis nie wymyślił nic nowego, tylko ciągle podkradał pomysły innym muzykom. Aż go potwornie skarcił Max Roach, no i na tym się skończyło. Nie skończyła się jednak sama krytyka, czasem wynikająca najzwyczajniej z wielkich ambicji i rywalizacji. Otóż był czas, kiedy zarzuty wobec Milesa, właściwie wobec czystości jego trąbki, no i co za tym idzie także umiejętności, stawiał Wynton Marsalis. Twierdził bowiem, że dźwięk trąbki Milesa jest chropowaty, brudny i niechlujny, o czym wiele lat temu rozmawiałem z Tomaszem Stańko. Wynton Marsalis jest bardzo specyficznym typem człowieka. Niewątpliwie ma swoje wartości, szczególnie dla mnie ma wartości jako popularyzator tej muzyki, który dba o to, żeby słowo jazz było słowem poważnie traktowanym, żeby bogaci i szanowani ludzie szanowali również to słowo. Wynton jest bardzo dobrym trębaczem, nie można powiedzieć ani jednym złym słowem o nim, bo gra świetnie muzykę klasyczną, aczkolwiek podejrzewam, że w muzyce klasycznej mówią, że on gra świetnie, zna doskonale, gra tego Haydna, ale on jest przede wszystkim jazzmenem. A jazzmeni mówią, jaki to świetny trębacz, również genialnie gra muzykę klasyczną. Co to dużo mówić? Jeśli chodzi o mnie, to w stylu Wintona wolę 1000 razy Clifforda Browna, Fatsa Navarro, czy choćby nawet dzisiejszego trębacza Ray Hargrove'a. A jeśli chodzi o Milesa, to niby to jest prawda, ale to jest kompletny bzdet, bo Miles nie jest tylko trębaczem. Miles jest artystą, a Winton nie jest artystą. Winton jest trębaczem. To jest zasadnicza różnica. Winton jest wielkim trębaczem, a Miles jest wielkim artystą. Artyzm i wielki talent Davisa objawiał się również tym, że potrafił wyjątkowo zręcznie poruszać się między gatunkami. Tak jak w utworze Red China Blues z płyty Get Up With It, która, jak sądzę, pojawi się we fragmentach na koncercie Tribute to Miles Orchestra. To Miles Smiles. Już jutro na antenie radiowej Trójki po 19:00. A za przygotowanie tego cyklu dziękuję Michałowi Margańskiemu. Jutro jeszcze Michał Margański wróci o tej samej porze. Tymczasem, kto z Państwa życzy sobie obejrzeć ten koncert na żywo, niechaj maile śle. Pora na trójkę, cyfrą pora na 3. Małpa polskieradio.pl, albowiem jutro

a nie 25? To jest bardzo ciekawe pytanie, tym bardziej, że przypomnę Państwu, niektórzy mają takie bardzo złe pomysły, że na przykład, przekleję cenę z innego produktu i nikt się nie zorientuje. I teraz co ciekawe, polskie prawo przewiduje dużo gorszą karę za to, bo to jest oszustwo i gdyby nam przyszło do głowy na przykład przywłaszczyć sobie w sklepie towar, to czeka nas inna zgoła sankcja niż właśnie za przeklejenie ceny. To jest pewien paradoks, ale jest to dużo bardziej karane. No bo tak jak mówię, nie jest to kradzież, tylko jest to wtedy oszustwo. Zupełnie inny paragraf. No ale bardzo słuszna uwaga od szanownego słuchacza. 2, 2, 7, 3. Ceny są zmieniane dzisiaj na półkach bardzo często. Czasami w tygodniu, w niektórych sieciach nawet 3 do 5 razy. A więc w związku ze zmianą tysięcy pozycji muszą następować błędy. Te błędy występują i w górę, i w dół. Natomiast klienci chętniej kupują towary tańsze niż droższe. Dlatego wyłapują błędy tylko przy zakupie towarów pokazanych na półce jako niższa cena, a przy kasie się okazuje, że to jest cena wyższa. Bardzo dziękuję. Bardzo rozsądne podejście do i wyjaśnienie tego problemu. Szanowni Państwo, Bartek Deryło wydał najnowszy swój singiel oficjalnie w czwartek na serwisach streamingowych. W piątek premierę radiową miał utwór Spójrz. My gramy go już od czwartku, bo się z Bartkiem po prostu zaprzyjaźniliśmy muzycznie. Zatem teraz w programie trzecim Polskiego Radia najnowszy singiel Bartka Deryło zatytułowany Spójrz. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Wiem, co praca w siebie móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami. Który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi spójrz. Wiem, co praca w siebie móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz Bartek Deryło, jego najnowszy singiel Spójrz na antenie Trójki za nami. 8:33 na zegarach. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. W tym tygodniu kolejne podwyżki na stacjach paliw, tak prognozują analitycy biura maklerskiego Reflex. W ubiegłym tygodniu średnio za litr 95 płaciliśmy 5,80, a za litr diesla 5,64. Paliwa drożeją przez słabnącego do dolara złotego i drożejącą na światowych rynkach ropę. Tymczasem z tankowaniem mają problem Brytyjczycy. Nie chodzi tylko o cenę, ale przede wszystkim o braki paliwa na niektórych stacjach. Według przedstawicieli branży transportowej na wyspach brakuje teraz około 100 tysięcy kierowców. Przed Brexitem i wybuchem pandemii dla przewoźników pracowali często obcokrajowcy. Teraz brakuje rąk do pracy. The Guardian pisze, że brytyjski rząd przygotowuje zmiany w przepisach, a dziś ma dyskutować nad posadzeniem w kabinach cystern żołnierzy. W Bernie w Szwajcarii rozpoczyna się dziś pierwsze polskie forum gospodarcze. To dwudniowy cykl debat, spotkań i targów. A szczegóły zna Sylwia Białek. Organizatorem przedsięwzięcia jest polska ambasada w Szwajcarii. Ambasador Iwona Kozłowska powiedziała, że celem forum jest ożywienie potencjału gospodarczego między naszymi krajami oraz wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Na kanwie forum, które będzie odbywało się według sesji tematycznych, będzie można odbywać spotkania, będzie można rozmawiać, nawiązywać kontakty. Forum potrwa 2 dni. Sylwia Białek, Polskie Radio. I jeszcze jedna zapowiedź. Dziś w Pradze kolejna runda polsko-czeskich rozmów na temat kopalni w Turowie. Spotkanie ministra środowiska Michała Kurtyki z jego czeskim odpowiednikiem ma się zacząć o godzinie 18. Kryptowaluty nielegalne w Chinach. Bank centralny i chińskie agencje rządowe uznały, że koszty społeczne takich inwestycji są większe niż korzyści. Decyzja nie przyniosła tąpnięcia notowań bitcoina, bo inwestorzy przenieśli się już wcześniej za granicę. Państwo środka od dłuższego czasu ogranicza zakupy tego ryzykownego aktywa. Odmienną politykę w tej sprawie prowadzi Salwador, który w tym miesiącu uznał bitcoina za pełnoprawny środek płatniczy. Na koniec zaglądamy jeszcze na ceny tradycyjnych walut. Euro kosztuje 4,61, frank 4,25, dolar 3,93, a brytyjski funt 5,39. Deszczowo w Szczecinie i w Zielonej Górze, ale tutaj też najcieplej, nawet 22 stopnie maksymalnie w ciągu dnia. Oprócz tego temperatury od 17 na północy, przez 18 w centrum, po 20 stopni na południu. I oprócz Szczecina i Zielonej Góry raczej słonecznie i tylko przejściowe zachmurzenia. Trójka. Program trzeci. She really thinks she got it. break. I wanna stay with you in your hand and my hair, your face and your smell. You belong to me. Za 19 minut będzie 9. Dzisiejszy poranny program Pora na Trójkę przygotował Paweł Turski, Michał Margański oraz Małgorzata Łukowska. Zrealizowała Olga Szućko. Ja się oddalam ze studia. Tymczasem w studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry, pani redaktor. O, dzień dobry, dzień dobry. I pani redaktor, gościem dzisiaj będzie kto w salonie politycznym? Profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, znawca tematyki niemieckiej między innymi. Zatem zapraszam na salon polityczny Trójki już za moment, również na naszych mediach społecznościowych w wersji audio-wideo. Nie będę cię zagadywał o kasztany, które znalazłem w studiu, bo obiecałem, że tego nie zrobię. A poza tym pora na paranoję teraz. Paranoid. Pamiętasz Black Sabbath zespół? Znasz na pewno. No na pewno tak. No. Oni mieli utwór Paranoid. To teraz to, co słyszysz, to jest ten utwór, tylko w wykonaniu pana, który się nazywa Gus Black. Posłuchaj. A nie za dużo paranoi w ogóle w życiu? I'm insane because I am frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. My mind if I don't find something to pacify. Can you help me? Are you for my words telling you now, of my state. I tell you to enjoy life. I wish I could, but it's too late. Oh, can you help me? Are you for my Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy wobec niemieckich wyborów miał pan jakieś nadzieje, marzenia, oczekiwania? Nie specjalnie, muszę powiedzieć pani redaktor. Znam politykę niemiecką, wiem, że ona jest dosyć stała, szczególnie w relacjach z nami, ale w ogóle, że też o politykę europejską. Natomiast obserwowałam to oczywiście. No tak, ale chyba to nie oznacza, że wszystko jedno, kto wygrywa. No, w pewnych sprawach jest w zasadzie wszystko jedno, co wygrywa. Jeżeli ktoś na przykład uważa, że no nie wiem, Niemcy odejdą od polityki klimatycznej, no to jest oczywiście iluzja. To jest kwestia oczywiście potem szczegółów. No jeśli Zieloni będą w koalicji rządowej, to tym bardziej nie odejdą. No więc właśnie, nie odejdą, ale również te inne partie, znając nastroje społeczne, mówiły o celach klimatycznych, więc to oczywiście będzie w sprawach podatkowych, w tempie różnych zmian, będzie to oczywiście, ten wybór ma znaczenie, natomiast jeżeli się pyta ktoś o relacje z Polską. No jeszcze nie sądzę, pytałam o relacje z Polską, tak, ale chętnie tak zapytam, a teraz zapytam, jak długo potrwa według pana tworzenie koalicji i czy koniecznie ton w tworzeniu tej koalicji będzie nadawać zwycięska socjaldemokracja? No nie. Oczywiście trudno jest przewidywać. Ja przypuszczam, ponieważ ostatnio trwały te rozmowy bardzo długo, więc tak może być obecnie. To te wszystkie te partie, no zwłaszcza powiedzmy Zieloni i Liberałowie FDP mają programy dosyć różne, tak, jeżeli chodzi na przykład o politykę podatkową, stosunek do przemysłu, właśnie wyważenia tych celów klimatycznych, a innych celów w rodzaju innowacji, tak, i wzrostu gospodarczego. Więc to nie będzie łatwe, no ale oczywiście no, można sobie wyobrazić też taki wariant, że to dosyć szybko pójdzie. Ja jednak oczekuję, że no, potrwa to przynajmniej do końca roku, jeżeli nie dłużej. A jakie koalicje są możliwe? No, ta wielka koalicja może być, czy może być trójpartyjna koalicja, czy może być tak, że mniejsze partie sobie dobiorą kogoś do koalicji i to one będą tu ton nadawać? Tak się mówi, no zależy to, tak, wielka koalicja wchodziłaby w grę, ale padały takie obietnice, że nie zostanie już zawarta. Ona była też tym drugim rozwiązaniem po wyborach w 2017 roku. Obie te duże partie nie chcą już jej, prawda, przynajmniej deklarowały. Więc są możliwe dwie koalicje po trzy partie, mianowicie tak zwana Jamajka, a więc CDU, CSU, Zieloni i FDP. No albo światła drogowe, czyli właśnie SPD, Zieloni i FDP. No za każdym razem, tak jak pani redaktor powiedziała, są te dwie małe partie, które muszą się dogadać. Wczoraj przewodniczący partii FDP mówił, że bliżej mu jest jednak do tego wariantu z CDU, i być może to on tak naprawdę zadecyduje, jaka będzie to koalicja ostatecznie. No ale muszą też przekonać Zielonych. Więc bo Zielonych chyba bliżej do SPD, czy nie? A Zielonym jest bliżej do SPD, już kiedy z nimi rządzili, ale też nie zapominajmy, że w Baden-Württembergii rządzi koalicja CDU, CSU, Zieloni. Zieloni są tam główną partią. Panie redaktorze, ja myślę, że najważniejsze jest coś innego, żebyśmy otóż właśnie to pokazuje, jaki jest system niemiecki. System niemiecki to jest system uzgodnień między partiami. No, nie jest to system, w którym jest jakaś klarowna większość, tylko no właśnie zawsze są jakieś koalicje i te koalicje, ostatecznie program rządowy, to jest wynik często prowadzonych za zamkniętymi drzwiami negocjacji. To jest cecha polityki. Nawiasem mówiąc, przepraszam, że przerywam, że tego akurat moglibyśmy się troszkę od Niemców nauczyć, ale nie sądzę, żeby tak się stało. Ale to zupełnie pani na redaktor, marginesie. Ja właśnie nie sądzę, żeby to był dobry system. Nie? Albo żeby był to dogromadzony. Czy nie, nie sądzę. Dlatego, że polityka odbywa się wtedy za zamkniętymi drzwiami. Nie, ja mówię o tym dogadywaniu się. Takich zażartych przeciwników wyborczych. Wie pani, no to można dyskutować, czy wtedy nie ma żadnego wyrazistego programu, nie ma jasnej podziału między opozycją, tak jak było przy wielkich koalicjach, a rządzącymi. No to jest właśnie taki system, który też nie pozwala obywatelom zajrzeć trochę za kulisy. Można na ten temat dyskutować, ale są politolodzy i to Niemcy, którzy twierdzą, że przydałoby się w Niemczech bardziej większościowy system, w którym jedna partia, prawda, bo przynajmniej dwie, ale jedna duża odpowiadają za program, ten program realizują, potem są rozliczane. Natomiast tak, ta odpowiedzialność jest oczywiście bardzo rozmyta. No, będzie jakaś pewnie też spór o podział stanowisk. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Ja przypuszczam, że to potrwa długo. Być może jeszcze Angela Merkel zostanie jakiś czas. No właśnie, czy ona będzie jeszcze rządzić, czy już administrować? No będzie nie, na pewno. Będzie chciała jeszcze coś po sobie zostawić, jakiś rys? Odchodzi tak długo, prawda, że jakieś to jest bardzo, bardzo długie pożegnanie. A Polacy powinni tęsknić za nią? Panie profesorze, Polacy powinni tęsknić za Angelą Merkel? Pani redaktor, ja w ogóle uważam, że w polityce to tak na uczucia w rodzaju tęsknota i miłość to niespecjalnie jest miejsca, zwłaszcza dlaczego Polacy by mieli tęsknić za kimkolwiek. Czy powinni się przygotować na gorsze relacje, czy lepsze może? Myślę, że one będą trudne, jeżeli będzie rząd, na którego czele będzie stał kanclerz socjaldemokratyczny, to prawdopodobnie polityka wschodnia. Tak, niemiecka jeszcze będzie bardziej zbliżona do stanowiska rosyjskiego. To znaczy Niemcy będą jeszcze bardziej uwzględniały stanowisko i interesy Rosji, ale jak mówię, to jest tylko różnica stopnia, a nie różnica jakościowa. No tak, ale Armin Laschet wykazywał przed laty taką sympatię dla Polski, chociaż pan mówi, że w polityce sympatia się nie liczy. Mówił też o historycznej odpowiedzialności Niemiec wobec naszego kraju, a Olaf Scholz, on myśli właściwie o gospodarce, o Nord Stream 2, jego Polska mnie interesuje. No, nie sądzę, żeby to była różnica. No, wszyscy mówią o odpowiedzialności Niemiec, oczywiście nie wyciągając z tego żadnych konsekwencji, prawda? Na przykład, no nie mówiąc, że za tym wynikają z tego jakieś zobowiązania wobec Polski, czy to polityczne, czy finansowe. No to jest obowiązujący język polityczny, no, pomijając jakichś niektórych skrajnych polityków AfD. Wszyscy mówią o odpowiedzialności Niemiec. No SPD akurat w sprawach historycznych była łatwiejszym często partnerem. No, przypomnijmy Centrum Przeciwko Wypędzeniu, Eryka Steinbach, która była przecież politykiem CDU, wspieranym przecież przez Angelę Merkel. Także to, ja myślę, że to naprawdę to jest dosyć drugorzędna sprawa, czy to w tej kwestii, bo ta, która nas najbardziej interesuje, ewentualne reparacje, czy ewentualnie zadośćuczynienie Polsce, czy właśnie zmiana stosunku politycznego w związku z poczuciem odpowiedzialności za to, co się w Polsce robiły kiedyś Niemcy. Tego akurat, myślę, ani Laschet, ani Scholz się tutaj nie różnią bardzo. Panie profesorze, czy to jest tak, że bez względu na to, jaka będzie koalicja, kto w niej będzie nadawał ton, to i tak Niemcy będą nadawać ton w Unii Europejskiej, tak jak to się dzieje przez ostatnie lata, przez bardzo wiele lat? No, są najsilniejszą gospodarką, najsilniejszym państwem, ale z ogromnymi kłopotami. Na przykład są dosyć zacofane cyfrowo. Bardzo ciekawa jest ocena w ostatnim numerze The Economist, więc lewicowo-liberalnego tygodnika. Bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o dziedzictwo Merkel, bo ona po prostu pewnych problemów nie rozwiązywała. Więc w tym sensie ta pozycja na pewno będzie przez chwilę słabsza, bo też nowy kanclerz będzie musiał się jakoś odnaleźć. Jeżeli to będzie Olaf Scholz, no cóż, jako minister finansów wicekanclerz ma jakieś doświadczenia, natomiast Armin Laschet był kiedyś europarlamentarzystą, ale na pewno będzie musiał sobie ten nowy kanclerz wyrobić pewną pozycję w Unii. Natomiast ja myślę, że Niemcy jednak wkroczą teraz w trudny okres. Jeżeli pani pyta o politykę europejską, ten ich trudny okres, to znaczy po pierwsze tworzenie rządu, potem budowanie programu, następnie budowanie zaufania i próba rozwiązywania tych wszystkich problemów, które pozostawiła Angela Merkel, no sprawi, że być może ta pozycja nie będzie tak dominująca, zwłaszcza, że jest pretendent, prezydent francuski, który by chciał tę lukę polityczną wypełnić. I ja w tym takim okresie przejściowym opatrywałbym też, jeżeli to akurat zmieni relacje również polsko-niemieckie, moim zdaniem na lepsze, dlatego że Niemcy no, niepotrzebnie moim zdaniem tak bardzo interesują się sprawami polskimi, ogarnięci takim powiedzmy swoistym mesjanizmem, zbytnimi ambicjami, no chcą odgrywać rolę wręcz mocarstwa światowego, nie zajmując się sprawami swoimi wewnętrznymi, no w sposób, który myślę, również obywatele Niemiec oczekują. Panie profesorze, to na koniec pytanie o Turów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział w niedawnym wywiadzie radiowym, że w tle sporu o kopalnie i elektrownie w Turowie jest wielki układ Putin-Merkel, który zmierza do tego, żeby przez Nord Stream 2 budować zaplecze elektrowni gazowych, które będą sprzedawać Polsce prąd, bądź Polska będzie musiała kupować gaz. Tak mówił. Jak pan się do tego odniesie? Zresztą prezydent Andrzej Duda też w niedawnym wywiadzie telewizyjnym zasugerował, co prawda z uśmiechem, że może chodzi o to, żebyśmy prąd kupowali w Niemczech. No, polityka energetyczna Unii, ale też krajów sąsiednich jest oczywiście bardzo trudna. Istnieje tendencja nieodwracalna pewnie, bardzo mocna w Unii Europejskiej dekarbonizacji całej gospodarki. No i w związku z tym my musimy z węgla wychodzić. Mieliśmy nadzieję, że gaz właśnie będzie paliwem zastępczym. No tak, ale to jest teoria spiskowa, to o czym mówiłam, czy jest coś na rzeczy? No, wie pani, nie, no to jest, znaczy ten sposób wyrażania jest, ja nie przypuszczam, że na zasadzie umowy czy spisku Angeli Merkel z Władimirem Putinem się odbywał, natomiast są pewne procesy, które rzeczywiście zmierzają do tego, prawda, żeby mogą prowadzić do tego, że będziemy uzależnieni energetycznie od innych. No wtedy, kiedy my nie dokonamy transformacji w takim tempie i w taki sposób, jaki to jest możliwe. W związku z tym musimy wychodzić z węgla stopniowo, prawda, i musimy mieć również zabezpieczyć sobie dostawy gazu i innych paliw, które pozwolą nam zastąpić ten węgiel. No stąd budujemy, prawda, ten gazociąg Baltic Pipe i tak dalej. I nie ulega wątpliwości, że Nord Stream 2 jest